संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में नवेश्वरन प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्त आश्रम में लोमश जी द्वारा अगस्त लोपामुद्रा की कथा। मैं शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहां तहां बसते हुए नवेश्वरन क्षेत्र में पहुंचे। मां गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत सा धन और गौ दान दी। फिर देवता पितर और ब्राह्मणों को तृप्त कर उन्होंने कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटी और विश्वप्रस्थ पर्वत पर निवास करके बाहुदा नदी में स्नान किया। वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचे। यहां सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा जमुना के संगम में स्नान करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए। यहां बहुत से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थान पर रहकर वीर पांडव ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वन के कंदमूल फलों से तृप्त करते हुए गया पहुंचे। यहां गयाशिर नाम का पर्वत और बैत के वन से गिरी हुई अति रमणीय महानदी नाम की नदी है। वहां पर ऋषिजन सेवित पवित्र शिखरों वाला धरनीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहां सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त जी यहां सूर्यपुत्र यमराज से मिलने आए थे। पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर आने अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। इस देश के सहस्त्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने विदोक्त विधि से चतुर्मासी यज्ञ कराया। वे विप्रप्रवर वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बड़े चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान और सेमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्तिरया के पुत्र राज ऋषि गय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहां महाराज गए ने अनेकों पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञ में पका अन्न और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां सी बहने लगी थी। उत्तम उत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार गे के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती थी। कुरुनंदन युधिष्ठिर, राज ऋषि गे के ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गेशीर क्षेत्र में चतुर्मासी यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त आश्रम में आए। यहां उसने लोमच ऋषि से कहा, कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सदगति मिल सकती है। अगस्त बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढांढस बंधाकर भगवान अगस्त ने विचार किया कि वंश परंपरा का छेद ना हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप नहीं जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्र उत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपा मुद्रा को मांगता हूं, आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार कर सके और ना कन्या देने का साहसी। उन्होंने महारानी के पास जाकर उन्हें सब वृतांत सुनाकर कहा, प्रिय महर्षि अगस्त बड़े ही तेजस्वी हैं, क्रोधित हो गए तो हम शाक की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। बताओ इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देखकर राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा, पिताजी मेरे लिए आप खेद मत करें, मुझे अगस्त मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त जी ने उससे कहा, देवी तुम इस बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपनी दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर पेड़ की छाल के वस्त्र और मृग चरम धारण कर वे अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तंत्र भगवान अगस्त हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगमता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का प्रताप करते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ गई हुई थी। उसकी सेवा, पतिव्रत, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुक्त कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर संघ के लिए उनका आवाहन किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहां भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हों। इन कषाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं संग नहीं करूंगी। यह तप का बना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, लोपामुद्रे तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे ही पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो लोपामुद्रा बोली, तपोधन इस जीवलोक में जितना धन है उन सबको आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकती हैं। अगस्त जी बोले, प्रिय तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का तो जो क्षय होगा, तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण ना हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त जी बोले, सुभगे यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहां रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूं। लोपामुद्रा से ऐसा कहकर महर्षि अगस्त धन मांगने के लिए महाराज श्रुत्रवा के पास चले। उनके आने का समाचार पाकर राजा श्रुत्रवा मंत्रियों के सहित उनकी आगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त जी ने कहा, राजन मैं धन की इच्छा से आपके पास आया। अतः आपका जो धन दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उसके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझे वो ले लें। अगस्त जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए ये सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे श्रुत्रवा को साथ लेकर वृद्धनश्व के पास चले। वरुण धनुष्व ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्धपाद दिया और उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तामगत सिंह ने कहा, राजन हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो। अगस्त की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा कि उसमें से जो धन देखो वे आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से कुछ भी लेने से प्राणियों को दुख ही होगा, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वह तीनों पुरकुश के पुत्र महान धनवान राजा त्रस्तस्यों के पास चली। इक्ष्वाकु कुल भूषण महाराज त्रस्तस्यों ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया, वहां भी आय व्यय जोड़कर समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा कि मुनिवर इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है, उसके सिवा हम सब लोग जो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं, अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चले। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब अगस्त्य ने हंसकर कहा, असुरराज हम आपको बड़ा समर्थवान और धन कुबेर समझते हैं, मेरे साथ जो राजा लोग हैं ये तो विशेष धनी नहीं है और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्यायुक्त धन आपको मिला हो उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दे दीजिए। यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर मैं जितना धन देना चाहता हूं यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त्य बोले, असुरराज तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गवें और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहती हो तथा मुझे इससे दूनी गवें और स्वर्ण मुद्रा एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान दो घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है, तुम पता लगाकर देखो ये सामने वाला रथ सोने का ही है। यह सुनकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुटे हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त जी को उनके आश्रम में ले आए। फिर अगस्त की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त जी ने लोपा मुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपा मुद्रा ने कहा, भगवान आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी, अब आप मेरे गर्भ से एक प्रकर्मी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त जी बोले, सुंदरी मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूं। सुनो बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हूं या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हूं अथवा 100-100 के समान 10 पुत्र हूं या सहस्त्रों को प्रास कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। तो लोपा मुद्रा ने कहा, तपोधन मुझे तो शस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए, बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त ने बहुत अच्छा कहकर ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मिणी के साथ संग किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वे गर्भ पेट में ही बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपा मुद्रका के गर्भ से धृडस्यु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त जी के पितरों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए, तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन ये आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो इसके समीप ये परम पवित्र भगीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े देवदार गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। ये भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगुनंदन परशुराम के 23 को कुंठित कर दिया था, उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। महाभारत के वन पर्व में 115 अध्याय, परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि लोमश की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाई और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने के उनका शरीर तेजस्वी और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हो गया। तो लोमश जी बोले, महाराज, मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूं, आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए राम अवतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका यश सुनकर रेणुका सुमन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कुतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष लेकर उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न वदन और शास्त्र अस्त्र से सज्जित देखकर परशुराम जी ने कहा, राजकुमार, मेरा ये धनुष काल के समान कराल है, यदि तुम्हें बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उनकी प्रत्यंचा का तृंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, भ्रमण लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बांध देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींच कर दिखाओ। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं, मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूं। आपने अपने पिता में ऋचिक की कृपा से विशेषता क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है, निश्चय इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, सांध्य, मरुदगण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, बालखिल्य आदि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देव ऋषि तथा संपूर्ण समुद्र पर्तों को देखा। इनके सिवा उन्हें उनसे उपनिषदों के सहित वेद व षटकार और यज्ञ याग आदि के सहित सजीव साम श्रुतियां और धनुर्वेद तक मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई दी। फिर भगवान श्री राम ने वे बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगे। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानव प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े श्रांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं उनका सारा मद चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं। तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में श्रद्धा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसर कृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे प्रपिता में भृगु ने दीपोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। इसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों का इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज, परम प्रकर्मी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान जी से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। महाभारत के वन पर्व में वृत्रवध और अगस्त्य के समुद्र शोषण का वृत्तांत। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, मैं महामती अगस्त जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। लोमस्य बोले, राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। सतयुग में कालकिन नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृतासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित होकर इंद्र आदि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहती थी। तब सब देवताओं ने मिलकर वृतासुर के वध का उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने यह देखकर उन्होंने कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहती हो वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृतासुर के वध का उपाय बताता हूं। भूलोक में दधीच नाम के बहुत बड़े उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हों, उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर, तीनों लोकों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग करके तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक छह दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृतासुर का वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी। आप जल्दी करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा लेकर सब देवता सत्सि के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। ये आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता आदि से शोभित था। वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन करके उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शीर को भी न्योछावर कर सकता हूं। फिर देवताओं के अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार उनके निष्प्राण शीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृतासुर को भस्म कर डाली। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए वृतासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त परतों के समान विशाल काय काल के गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृतासुर की ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बड़ा हुआ देखकर वृतासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी आकाश समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहां तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृतासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ दिया। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान जी के हाथ से खिसक कर महाशैल मंदराचल गिर गया था। मृतासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वह इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्हें मृतासुर के वध से दुखी काल के समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े बड़े नच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में छुपकर छिपके। वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्हें निश्चय किया कि समस्त लोकों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी धर्मात्मा और ज्ञान निष्ठ पुरुष हैं उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश हो जाने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके वह समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गई। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम मूर्त तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। उनका अत्याचार यहां तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखाई देने लगी और उनके कारण वह ऐसे जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो। राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ याग आदि के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवादि देव श्रीमन नारायण की शरण ली। देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के साथ जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस स्तुति की। प्रभु, आप सारे संसार के उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है। कमल ने अनपूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो आप ही ने वरा रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आप ही ने नरसिंह रूप धारण करके महाबली आदि दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया था। महादैत्य बलि को मारना किसी भी देहधारी के वश की बात नहीं थी। उसे भी आप ही ने वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था। महान धनुर्धर जंब बड़ा ही क्रूर और यज्ञ याग आदि को ध्वंस करने वाला था। उस सुप्रसिद्ध दानव का भी आपने ही दलन किया था। इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम हैं। हे मधुसूदन, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देवेश्वर, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक, देवगण और इंद्र की रक्षा कीजिए। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है। ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बचेगा। जगतपते, आप तो कृपा पूर्वक आपके रक्षा करने से ही इन लोकों का संहार रुक सकता है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, मैं इन प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूं। काल के नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्तासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे। दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते हैं, किंतु रात्रि में समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों का वध करते हैं। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। समुद्र का सुखाने में अगस्त जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त जी को इस काम के लिए तैयार कर लो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त मुनि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि मित्रावरुण के पुत्र परम तेजस्वी तव मूर्ति महात्मा अगस्त जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने निकल लगे। पूर्व काल में जब इंद्र पद पाकर राजा नहुष ने लोगों को संतप्त करना आरंभ किया तो आप ही ने उनका दुख दूर किया था। और इस संसार के कंटक को देवलोक के ऐश्वर्य से गिराया था। पर्वतरात विंध्याचल सूर्य प्रकोपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था। इससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेने से ही उसे शक्ति मिली थी। भगवान, हम भी बहुत भयभीत हैं, अब आप ही हमारे आश्रय हैं, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मुझे ये बात विस्तार से सुनने की इच्छा कि विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात क्यों बढ़ने लगा था। लोमशी बोले, सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज स्वर्णगिरी सुमेरों की प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विंध्याचल ने कहा, सूर्य देव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उनकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरे भी किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है उन्होंने मेरे लिए मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। हे परमताप, सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास आए और अनेकों उपायों से उसे रोकने लगे, किंतु उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। फिर वे सब के सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगस्त जी के पास गए और उन्हें अपना आने का प्रयोजन बताया। वे कहने लगे, भगवान, क्रोध के वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। दिजवर, आपके सिवा और कोई भी पुरुष उनको रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप रोकने की कृपा करें। देवताओं की यह बात सुनकर अगस्त जी अपनी पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उनसे बोले, पर्वत प्रवर, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो। जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, इसके बाद इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। शत्रु दमन युधिष्ठिर जी विंध्याचल से ये ठहरा कर अगस्त जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे। इसी से अगस्त जी के प्रभाव से विंध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है। तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आप जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने कालकेयों का संहार किया था वो सुनो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त जी ने कहा, आप लोग यहां कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं? तब देवताओं ने कहा, महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर हम देवद्रोही कालकेयों को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख दूर कर दूंगा। तदंतर वे तप सिद्ध ऋषियों और देवताओं को साथ लेकर नंदीनाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे, मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने बात की बात में समुद्र को जलहीन कर दिया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से कालकेयों का संहार करने लगे। इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल से हो गए और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। उनकी मार खाकर दो घड़ी तक तो कालकेयों ने भी भयंकर सिंहनाद करते हुए घंघोर युद्ध किया, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे। इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो किसी प्रकार उस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए। इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। इस पर अगस्त जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए। फिर उन्हें प्रणाम करके वे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण अब तुम इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार का प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। महाभारत के वन पर्व में सगर पुत्रों का नाश और गंगा अवतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा, यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो लोमच्छी बोले, राजन इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वह धर्मी और शैब्या नाम की दो स्त्रियां थी। उन्हें साथ लेकर वह कैलाश पर्वत पर गए और वहां योग अभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुर नाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शौर्वीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वह सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे, तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के सहित घर लौट आए। फिर कमल नयनी वे धर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वे धर्भी के गर्भ से एक तोंबी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देवरूपी बालक उत्पन्न किया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया। इसी समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि राजन ऐसा साहस मत करो, इस प्रकार पुत्रों का प्रत्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो, इससे तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बी का एक एक बीज एक एक घृतपूर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छुड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी नहीं मिला तो राजपुत्र ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसे ही कह दिया। वे बोले, पिताजी हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराए सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें ना तो घोड़ा ही मिला और ना उसको चुराने वाला ही। पुत्रों की बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ फिर घोड़े की खोज करो और बिना उसी यज्ञ पशु के लौट के मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी से घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा, उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उसे बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई नहीं दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजोराशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हुआया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध हो आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुए देख देवऋषि नारद राजा सगर के पास आए, उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा उदास हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा मेरे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं, तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमश जी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था? तो लोमश जी बोले, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वे अपने पूर्ववासियों के दुर्बल बालकों को रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था। इससे सब पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आप हमारे शत्रुओं के शासन आदि जनित संकटों में रक्षा करने वाले हैं, अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पूर्ववासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत ये काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को सभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा के आज्ञा के अनुसार मंत्री ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था। सगर ने अंशुमान से कहा, बेटा तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ, मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी, तथा उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया। वहां उसने उस अश्वर महात्मा कपिल को देखा। तेजो निधि परम ऋषि कपिल के दर्शन करके उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, वत्स मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञी अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ, तुम में क्षमा धैर्य और सत्य विद्यमान है, तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे, तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे, तुम्हारा पुत्र भगीरथ सगर पुत्र का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्गलोक से गंगा जी को लावेगा और ये यज्ञ अश्व तो तुम प्रसन्नता से ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का शीश सूंघा तथा ये जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण किया। इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पुत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग से धारे। महाता अंशुमान ने भी अपने पिता में के समान ही आसमुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ जो राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हो गए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल नहीं हो सके। उनके परमेश्वरशाली और धर्मपरायण भगीरथ राम का पुत्र हुआ, उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। महाराज, राजा भगीरथ महान धनुर्धर चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं, तुम जो कहोगे वही करूंगी। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे, उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनकी सदगति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लोमश कहते हैं, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदनीय गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन मैं तुम्हारा कथन पूरा करूँगी, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग सहाय होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवादि देव नीलकंठ महादेव शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ हैं। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो, जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे, मां बाहो, अब तुम पर्वत राजपुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूंगा। यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सरीला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता महर्षि गंधर्व नाग और यक्ष लोग उनके दर्शन की लालसा से वहां एकत्रित हो गई। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पूर्वजों के शीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। इस प्रकार जिस तरफ समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी वह सब वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में ऋषि श्रृंग का चरित्र। वैश्यपाय जी बोले, राजन फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली हैं। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहां वेद अध्ययन का शब्द तो सुना जाता था किंतु कोई सिद्ध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब लोमश जी ने कहा, गुरुवर यहां नंदा नदी में स्नान करने से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीय और पवित्र कोश की नदी पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ ये परम पवित्र देव नदी कोश की है, इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीय आश्रम दिखाई दे रहा है, यही महात्मा काश्यप ब्रह्मांडक का आश्रम है, इसे पुण्य आश्रम कहते हैं। महर्षि भांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग बड़े ही तपस्वी और संयत इंद्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांडक कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान मनुष्य का पशु जाति के साथ संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों की दृष्टि से विरुद्ध है, फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋषि श्रृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वृतासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा कर दी। तो लो मछी बोले, राजन ब्रह्म ऋषि भांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। उनका तेज अमोग था और तमस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वह एक सरोवर पर स्नान करने गई, वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका तेज गिर गया। इतने ही में वहां एक प्यासी मृगी आई, वह जल के साथ उस तेज को पी गई, इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में वह एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तुम मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है, इसी से महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सिंह था, इसी से वह ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। इसी समय अंगदेशी महाराज दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे से निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया था। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद होगी और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवो आप वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे, पर उनमें से एक मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन ब्राह्मण आप पर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋष्यशृंग नामक एक मुनि कुमार हैं, वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है, उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। ये सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋष्यशृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान प्रधान वैश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरी हो तुम किसी प्रकार मोहित करके अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार ऋष्यशृंग को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्धा वैश्या ने कहा, राजन मैं तपोधन ऋष्यशृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उन सबको दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया, जिन पर तरह तरह की झाड़ियां और लताएं छाई हुई थी। वह नौका आश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उस विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले जाते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वैश्या को सब बातें समझाकर ऋष्यशृंग के पास भेजा। उस वैश्या ने आश्रम में जाकर उस तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर ये सब तपस्वी आनंद में है ना, आप भी कुशल से है ना, तथा आपका वेद अध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना। तो ऋष्यशृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेज पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महान भाव समझता हूँ। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए ये कृष्ण मृग चरम से ढका हुआ कुश का आसन है, इस पर विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं। वैश्यावली कश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस और यहां से 3 योजन की दूरी पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और ना किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्वीकार पर स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वंदे हैं। तो ऋषि सिंह बोले, ये भिलावे, आमले, करुषक, इंगुदी और पिपली आदि पके हुए फल रखे हैं, इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण कर लो। तो लोमशी कहते हैं, राजन, उस वैश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग करके उन्हें अपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके सिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र चमकीले वस्त्र और बढ़िया बढ़िया शरबत भी दिए। उन्हें पाकर ऋषि श्रृंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देखकर वैश्या उन्हें तरह तरह से लुभाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्ष बात करती, अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चल दी। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन में भांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति श्रद्धा विपरीत हो गई है। वे ऊपर को देख देख कर बार बार धीर निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दिशा देखकर उसने कहा, बेटा, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के समय तुमने संविधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते, बड़े ही चिंता आतुर चेत दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्या? तो ऋषि श्रृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। मैं स्वर्ण के समान उज्जवल वर्ण था, उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे, वह बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत गोर वर्ण था। उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी लंबी काली जटाएं थी, वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थी। आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गले में स्वर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे। गले के नीचे उसके दो मांसपिंड थे, वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जिससे वह चलता था, उसके पैरों से बड़ी अद्भुत झनकार होती थी तथा मेरे हाथों में जैसे ये रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथों में झनकारती हुई सोने की लड़ियां पड़ी हुई थी। उनका मुख भी बड़ा विचित्र और दर्शनीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थी। उसकी कोयल की सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी, उसे सुनने से मेरे हृदय में होक सी उठती थी। मैं मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए नए फल दिए थे। मैंने अब तक जो जो फल खाए हैं, उनमें से किसी में भी वैसा रस नहीं मिला। उनमें ना तो वैसे छिलके ही हैं और ना उनके समान गुदा ही है। उस रूपवान मुनि कुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए हैं, उनके वस्त्रों में गुथे हुए थे। इन्हें बिखेर कर वह तप सिद्ध दीप्यमान मुनि कुमार अपने आश्रम को चला गया है। उसके जाते ही मैं चेतसा हो गया हूँ और मेरे शरीर में दासा होता है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचूं और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूं। विमांडक बोले, बेटा, ये तो राक्षस है। ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप में घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके श्रद्धा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। जिस जितेंद्रिय मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो, उसे इनका साथ नहीं करना चाहिए। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियों को विघ्न पहुंचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वी को तो उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। बेटा, तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थों की बात करते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं। वे ही ऐसी रंग बिरंगी सुगंधित मालाएं पहनते हैं। वे चीजें मुनियों के लिए नहीं बताई गई हैं, ये राक्षस हैं। ऐसा कहकर भांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया। और स्वयं उस वैश्या को ढूंढने लगे। जब 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं लगा तो आश्रम में लौट आए। इसके पश्चात जब श्रोत विधि के अनुसार भी भांडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वह वैश्या ऋषिश्रृंग को फंसाने के लिए फिर आ गई। उसे देखते ही ऋषिश्रृंग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उनके पास दौड़ आए और उनसे बोले, देखो पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। हे राजन, इस युक्ति से भी भांडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋषिश्रृंग को उस माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह तरह के उपायों से उन्हें आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले आई। अंगराज उन्हें अपने अंतःपुर में ले गए। इतने ही में उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी। इधर जब विभांडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। अतः वे अंग अधिपति को उनके नगर राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले। मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियों के संपत्तिशाली घोषों में आए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहां उन्होंने एक बात रात विश्राम किया। जब गोपों ने उनकी अत्यंत आप भगत की तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई तुम किसके सेवक हो? तब वे सभी ग्वालिये बोले, ये सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है। इस प्रकार देश देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्र कोप शांत हो गया। उनमें प्रसन्नचित से अंगराज के पास पहुंचे। नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं वैसे ही यहाँ उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपने पुत्र वधु शांता को भी देखा। पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी वही काम उन्होंने किया। पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएं तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना। ऋषिश्रृंग भी पिताजी की आज्ञा का पालन करके फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी, वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरंधति वशिष्ठ की, लोपामुद्रा अगस्त की और दमयंती नल की सेवा करती थी, उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने वनवासी पति देव की सेवा की। यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हें ऋषिश्रृंग का है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना।